Mon grand baptême, c'est le grand baptême, mon bien-être, comme vous voyez,

ye ko ter flam la ka kitabu flam la ka tabu flam la ka lamar flam la ka mur flam la ka kester la la la ka nisi man ka sina ala mo be ka ko na na ni mama ka ni mere be ka bo bo na ka ni ju koro flam ka sana flam aka ka ku se ku ka ju ate wer la la ka sana la la ka juma do bi ber na ka ko de bi bo ko bi la ka juma do samara ko ka bi la ka juma do ka ababla ko ka bi la aka na do do ye to ka ba ya ya fere ma le na ka do ki fere ko ye se ka bo sa إلا كان رجل قرأت أبوي لا قرأت به فأبت أن تجيء لا نسي الملائكة لا تجيء لا أكبر أسرع يسي في مصورنا بير كانت سوكرا لنما كي أفا كوي مغنى مغنى مغنى مغنى سيئتنا ألا نكي ألا نكي ألا يكال فوقا موكتو لكبر كل أبي ترمك يا أبوكم يسامو تتاو Mais le catacombe, c'est un peu de temps. Pour le poisson, Sometimes I took quite a little bit of a book.

from that day, I made it to that. I said, Musuka, I could have a bad day. You come, yeah, I'm a German. It's in this hour, it's in this hour. I have been there, also, I did that after to better. I like that I can get him in that woman. So, what do you mean? Yeah,

me maria barra we be la ko ba akon so nyama we lo ni ake yi ka die ma ni ke e to ka na ka mo de ba ra kera ta aga ba be bo ya ye bi ya si bo ko ta sa bi si ni ya si ni ke ta sa me na e a ba la ye ta sa me na ye ye do ta ka ba sayatin ku halilin ne da domin ka nike mace ba shi ta marhaba anu ta jama'a ka ba dai dai kace mu sai dai yau da na bindu no sai ta kiyan bana domin nawo no sai kiyan bana domin nawo domin ya rubu duka na yana taraba ya na ya rubu ya je to kanta ko ya tara mu za je gora yo mu ba biya ma ya rubu da mu min na tuwaye re tuwaye fila ya je mu kele fara yesu o fara mu ka ku ku do biya ma kai ka ku mu ya to mu do zo ra ka ko si ka na ni ala ya ba ya Yeah. ne va pas le kidia ma doctor tu dices la gente ma seta ni voy a todo dormir a casa de tu vida ma seta ya pa ya pa wow ma dice voy a llamar ma seta and I had a chance to move it.

momentiri na momentiri ni esi ni jate ati mazo eka mwile esi ni lwa wale mi ebe si ni jate kaka eni ya mwile si ni lwa nwa nga lo mwile na kukwe si na nwa mi ki esi ni jate ah si ni nitei nere na si ni nitei mwa nere na si yeto kia mwa kwa mwane atuwa hawa kukwala Allah eka geni ngani kwa miya dini eka lagi kia sa Allah is the greatest. Thank you.